صاحبِ بہلا وہ منبر کا لہو بہتا رہا، صاحبِ بہلا وہ منبر کا لہو بہتا رہا، زخمِ اکبر سے پیغمبر، زخمِ اکبر سے پیغمبر کا لہو بہتا رہا، بہتا رہا، مقتل میں اکبر، دیر تک مقتل میں اکبر کا لہو بہتا رہا، پیاسے بچوں کے مقدر، پیاسے بچوں کے مقدر پر کا لہو بہتا رہا، باد شہر حرم زندہ رہے جب تک بلا، باد شہر حرم زندہ رہے جب تک بلا، اشک بن کر دیدے تر، اشک بن کر دیدے تر کا لہو بہتا رہا، لہو بہتا رہا۔